islam neena ne romu de lañu sakku sana al mustafa sagg kuñu tan ka ci may muhammad baada ma ata ci gënaa bu jikke sana sagg jemiilum la rafet mil hadi mutukke ci jidde allo wal ma'i ak lu yeey yeey mooy lu ñu mën a yëngal mu yëngatu rek wal jaamidi ak lu way jeng wal saabiqi ak way jiitu wal laaxiqi ak way dabe wal gaaibi ak lu teew wal xaadiri wal gaaibi ak lu faddu wal xaadiri ak lu teew wal baatini ak lu biiru wal zaahiri ak lu feeñ wal aajili ak lu yàkkamti wal aajili ak lu am dig lépp muhammad seen dég moo leen gën su tax yàllaa ko waxal boppam ni inni ma kaman yàlla ubaaisuhu yónni naa muhammad rasula wa ahabuma may loo ñeel muhammad kullu xuluqin karim bépp jikko bu tedd def naa ko ci muhammad man yàlla wa ajalu ma def nag ak sakina tag dal libaasoo mu càngaayam ma defal birra topp yàlla chiaaroo muy turkiyam wa taqwa ragal yàlla demiiroo di biiram wal xikmata xam-xamu xikam ma xooloo di waxam wasil ka dëggu wala faag ma dal kolere tabiatoo mooy jikkoom wal afwa njéggale wal maarofa ak def njekk xalqoxoo ba tey mooy bindam wal adlu maandu siiratoxoo mooy jikkoom wal xaqu dëgg chariatoo mooy chariaam wa ahmad ismahu mooy turam salallahu alayhi wa sallam suma xatama nag bihi risalata wa dilalata wal bicharata wa nidaarata wa nubuwa mu matale ci muhammad nag moom yàlla yónnant ga ak tegtal ga ak mbégal ga ak waara ga ak nubuwa ga ci fan ak kañ ak nan nag lan ci fan ak kañ ak nan ak lan min xaytu annahu tawaxasha doreel basar xaalante rabi ay kabir mutakabar ci muhammad nag foofu la njaaraaloo walis mbindeef yépp di jaamu borom bi nga xam ni moom màgg ti moo rëy te ba mu koy jaamu kat wala miul yi soxlun chaaxillaa wala xatar amul benn soxla xalaatul dara xanaa lan kay aha kay kama alibel fikri wa nadar ila ajuusin adqu gacheen xanaa xalam ak a seet mbirum boroomam ak gëm yàlla ak wattu yàlla ak bëgg yàlla ci mii maanaa nag ci la doxe taalif kat bu mag ba alladi ki nga xam ni astabru muñ chiaaroo mooy turkiyeem wa sukri sant yàlla bisaaroo mooy mbubbam wal quraan jàngal quraan muaynoo mooy ndimalul mawdo wal xikmatu xam-xamu xikam ilmoo mooy xam-xamam wa tawakkulu wakkilu ci yàlla saabuunoo mooy saaboom wa taqwa ragal yàlla matiyatoo mooy waruwaayam wal xubatu jegan yàlla mudaalisa mala taqaloo wa zikru tudd yàlla jëlisoo mooy wekkilu mawdo wallahu yàlla anisuhu kokkana waay waloo ñeel na ko alidu tuulaa ci kulli fani min fulool wal gaayatu al qusra wal malja wal mawa fànn yépp alxaaji malik am na ci loxo bu gudd moo tax sama bàyyi na ko wa kullu fannin lahu wa kullu fannin lisaanu waay gaañi da ngeen di reew xanaa wa kullu fannin waay ñu ñëpp xam ko ah xam naa ñëpp duñ ko mën a xamandoo, waaye boog ñu xel ñu bëri xam ko daal. wala kam ko xamal kooku xamal ko kooku xamal keneen. moo tax si dem bëggee ni ko nag wa kullu fannin misaalul xaali wa kullu fannin misaalul xaali xaalaloo alqil asaa kalqi maa tey min tey jëri maa asura wa kullu fannin bépp fan la fànn yépp laa wax ndax boog bayaan ak man siqak siqak aroot ak alquran ak xadis ak lépp bayaan ak lu fànn fànnaa daal lu fànn fànnaa rek wa kullu fannin lépp fànn lisaanu xaali lisaanu xaalu ala dimaali lisaanu xaal xam ngeen mooy la na gaañ ak lisaanul maqaal lisaanu xaal mooy luñ la wax waaw lisaanu maqaal nag waa lisaanu maqaal mooy luñ la wax lisaanu xaal nag bu añ jotee ñu tam xaraxasu te ci buddu néeg bi nga fekk ca saabu ak sarbit ak lu niin lisaanu xaal bi nee na la ñii añ nañu bu yàgg ba añ jotee ñu tam xaraxasu mu leer nàññi weex sàll ñu teg sarbet ak saabu lisaanu xaal nee na ñii añagun loolay lisaanu xaal moo tax lisaanu xaali astaqu min lisaani maqaal te lisaanu xaal lim la wax moo gën a dëgg li la wax sa làmmeñ moo tax sa ma bàyyi ni wa kullu fannin bépp fànn rek laa wax bu mu lisaanu xaali lisaanu xaalu fànn ba fànn ga ci boppam moo naan mawdo alqil asaawaay arab boo waree sa gëléem di ko gane si baat si kër gi ba ne alqil asaa rek wàccal si sànni soo yet te daal di dal bu la nee alqil asaa rek daal woon na la daal di lu wàcc gëléem ji sànniw yet li dal ci du bëkkër nee na ci di xaaji maalik nag fànn yépp neen ñu mawlo ci la bayaar nee na ko fi la wàcc fi soo yet man ciq ni ko déedéet fii la aroon ni ko fii la alquran ni ko fii la luga ni ko fii la xadis ni ko fii la alqil asaa waay ma ñëw bu ko defee sal xa nga dajeeg yow maw de mi ma ni sànni sa yet tey jiru maa asura lu bëggoon a xam bu ko liggéey ci man danga ko xam ci man liggéey ko ci man ba xamal ko ni nga ko bëgg a xamal kooku may borom loxo bu jot ba mooy ki nga xam nag ni mooy ki nga xam ni yatawaadaau lillah yastahni billah wa yatawaadaau lillah wa yaaxudu min allah wa yuuti fi llah wa yatawakkalu ala allah wala yaxaafu ila allah wala yarjiu siwa allah waay dégg leen ma waay di ngeen sama jar-jar yee waay yastahni billah wa yatawaadaau lillah wa yaaxudu min allah wa yuuti fi llah wa yatawakkalu ala allah wala yaxaafu ila allah wala yarjiu siwa allah arafu ne la mu jalgatee bokk la moroom jalgatee baat baa tax yastahni billahi lu mu jalgatee baa wa yatawaadaau lillah lu mu jalgatee laam wa yaaxudu min allah lu mu jalgatee min wa yuutaa fillah lu mu jalgatee fii wa yatawakkalu ala allah lu mu jalgatee ala wala yaxaafu ila allah lu mu jalgatee illa wala arjo siwa allah lu mu jalgatee siwa waaye kooku yàlla jimaali waay waaye kooku sunu sëriñ waay alon don xalifaa wax ak bàyyam ci gannaaw bi mu waxee bayit bi huwa al alamu al faqihu naziru ilmin alqil asaa jabe moom lay dëgal innahu ma alamu mooy mandarga moom al hadji malik ba bindee benn lettre ni al hadji muy ndaw ci jaww ji ku ko far alaaji ma la nga koy jox muy alamu al faqih ko ka deg mané ko am fekk mané ma lepp la deg faqih lañ ca manon lañ ca xamone ku deg fekk ko ko def fekk mo yam ca fekk waye lepp la deg rek faqih nga ca nafiu ilmin ko ko sel xam xam ko selu xam da nga man dafa teer bu reey bi ko kana khalifatu shaykhina moy sunu khalifatu serigne fan khalifatu nañu tijani ay fi nañu tijani mansubun bi fakir khatib gor gogu nak mo ni min ba'di ta'in wala min thumma sittati ash hurin ra'akan fi laq subhi lam yayni wallahu arsalahu lil alamin hudan wa rahmatan iz madha jazlun bila wali fi yawmi lithnain في شهر المعظم إذ لإبراهيم مضى عشرون من أممي وكان بدءا على حب الخلاء إلى أن جاء في الغير روح القدس لم ينمي والله يلا أرسل له يرنين محمد للعالمين الجمت بن يفي للعالمين يب لك يلا يلا يب وما أرسلناك illa rahmatan lil alamin wa kul lil mu'minina lil alamin la ñep motax ki besa matna fonku de wallahu ya la arsalo yurinako lil alamin jëm ci bindé fi hudan mbir mu muy jëm mi jup mbir mu muy jëm mi jup wa rahmatan ci mu jëm mi yermane digal ma do hudan hudan masdar la waye limu nek masar bariwul wa fu'alun ma jaa qatt masaran siwa tughan bughan bukan hudan sura hudan wa fu'alun ma jaa qatt masaran siwa tughan bughan bukan hudan sura modani hudan demi jubja ورحمه الجم يرمله هدى المصدر لا فعل دو نيك مسنوك لولي بات بوغان بي سيري بيو بوكان بي سيري جوي هدن بي سيري نيب سران بي سيري ريال بو لولي خنا كو نينتي ولا گنت نين فكات دي مات يالا يونيكو واو كاين نكو يوني نك fi yowmi lisnayni xanaa mooy tey gaa ji waaye wuy leen ma waayi fi yowmi lisnayni ci bésub alsire si cheri ci weer wa almuazam ba di bu ñu màggal juróom ñaari fan ci weeru koor te babakar madaa wéy ne la ibrahim échrona ñaar fukk min amami ci jamono te mooy hirmuz ano shirwan kisra madama izma da bawe ashur nyar fuk le ibrahim ano shirwan hirmuz ibn kisra min ammi ci jamono ci wakana ne ko ne muhammad boba jamono nak bat an tingel ben ala hubbil khalwati ci sopp wiet waye we tax ma doni khalaa'i rek ba sabul khalwati rek ila an jaa badik nak ruhul quds muy jibril lam yanani tanalawum fil ghari ci gharu hira nisan cheru ma adam way yara ko baba muhammad fuma santul rek di quran ko ya muhammad ya muhammad su gesso du gis kenn bu demé ci ba defal nopp la def mun ya muhammad ya muhammad bu mujj nak wa kan yashalu yunadihi tabi'an min al-jinn kama yunadi min al-kahanah bu ne ya muhammad ya muhammad muhammad tib ngir jibar yi sen kahani yi dañ dan wote ci yoyé ndax lolo ko digal wala deet in ila an jaabu mu dikke nak fil xeer ñu ni waaw lu tax Hira Hira wa Quba zakir wa anifuma ma'an wa mudda al-akhir basifan bamna asrafa Hira Quba Hira Quba ba nexe goral ba nexe jigenal ba nexe jam'u ba nexe madda ba nexe qasr ba nexe soppi Hira wa Quba zakir wa anifuma ma'an wa mudda al-akhir wasifan bamna asrafa waaw lu tax na do yépp nekk ci Muhammad amul fu muy jaamo yàlla xana Xira wa ak Xira fu mu ne Xira jabalul bayna aw bayna makkata salaasat am yalin diggante makka ak Xira ñetti kilomètre la ala yasaari daaldi ila Minan ñu jëm Minan ci wàllu càmmoñ Xira diggante makka ñetti kilomètre la waaw pourquoi nag Muhammad bàyyi fii doj yépp dem ca Xira di fa jaamoo yàlla li ma kuffa Xira bi taabudin fii doon a xëyri lu tax Muhammad jagleg jaamoom ci jabalu Xira bàyyi fa doj yi ci des imu jamrata nee na li ma jidi fadli ala xëyri ndax li anoo mun na zëhun wa majmuun bi taxannusihi wa yantu miiru kaabati almuazama te kaw na dudee laa ibaadatun mu ni sallallahu alayhi wa sallam boo gisee mu jagle Xira daan fa jaamoo yàlla ba iqra set safa ay mbir tax bu toogee Ira day jënoo Kaaba ga te jënoo Kaaba gi jaamu yàlla la muy gën bëna fii wa nadra ila ibadatun fa kaane alayhi salaam salaasu ibadatin al xalwatu wa taxannusu wa nadra ila kaabati qabla an yafraga ila ahli bu demee Xira danaan dana ci prif ñetti jaamu wéet gi mu wéet diggante na boromam jaamu yàlla la jaamu gi mu jaamu jaamu yàlla la xool gi muy xool Kaaba gi jaamu yàlla la mel ni Ibrahim Hurmus la tudd Ibnu Kisra xano Chirwan moomu woon furs moom la Mouhamad joxoon téere ba lettre ba mu xotti ko ruuxul qudsi nag al mutahari min adnaasi min al bachariya ruuxul qudsi ruugu sell ga ci muy Jibril lu tax ñu ruuxul qudsi waay amul benn tër benn tëru nit kuy dund wala doom aadama bu ñu bind bu jege Jibril moo tax ñu ruuxul qudsi lan yeneen i kat te nelawul waaw nelaw am na ñeenti façon nelaw annawmu ala arbaati anhaain istilqaa jaaxaan du ma jëkk foko nawmu leen biyaa yi nag ita sakkuri fi maxluqaatillah yonent yàlla yi jaaxaan mooy seen nelaw ndax mën a xalam ngir yàlla ak ngindeefu yàlla yi ak li yàlla def mi premier nelaw ak ban wa nawmu ala jënbil aymani wa nawmu al ibad wal ulama wala nelaw ci dëg sa wàllu ndeyjoor jaamu yàlla kat yépp ak borom ak borom xam-xam yépp ak nitu sunna yépp ndeyjoor la ñuy tëddee wa nawmu ala jënbil aysar wala nelaw tëddee wàllu càmmoñ wa nawmu al atibaa yi docteur yi wal mulóor ci mooy seen nelaw professeur yépp ak buur yépp la ci ëpp noonu la ñuy nelawee ndax lëf lëf la nag lëf la war nawmu alal wacc yi nag wala nga nelaw deféenu kooku mooy nawmul kuffaari wa chayatin laanahum allah lépp ci yéeféer ak seetaane këpp rek waaw ruuxu kusti ci xaaru Xira ba mu dikkalee Muhammad lan la ko fekkee loon ak nu mu ko fekkee woon mu ni wa fi xabari ma yutla annahu sala allahu alayhi wa sallam kaana ida xada bi salaatu xaraja ila chiaari makkata wa xaraja maahu ali bnu abi talib mustakhfiyan min abi talib wa min jami amaanihi amaa'ihi wa saayiqumi suliyaani salawaat fiiha fi da am saya rajaa fa makasa ma sha allah ayyankusa su maana aba talib nag asara alayhima yowman wa huma yusalliyaani فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي ما هذا الدين الذي أراك تدين به؟ قال أي عم هذا دين الله والدين ملائكته والدين رسله والدين أبينا إبراهيم عليه السلام. نعم ذكرنا في الصلاة بوقت الجل جتي محمد دفعي عندك علي بن أبي طالب من خالب النو تولي كي جرم بنات جرم نعار كم لكي باية مكجر بوقت الجل جتي رك محمد سيخ جلوخو يعندم تغارو حرا دنبونك سيان بابا أبي طالب أبي طالب موير محمد موجود علي waye bu ndan jaamu mo muhammad ak aliyu dañ fi neub sen baye mu tey ci loxo bi ndank ñu dem ci khuntuma julli ci senu julli genn bu ngon joxe nak ñu dem seen ni pat suma ina aba talib asra ali ma yamanu may sallani ben bi sa aba talib di yot bima di sama xale yi sama waji ak rakam ji bu waxtu jotee rek ñu ni meng bala ma lay gisee di ci kanam dana xool ba xam ñoom li lan la benn bés nag mu yër gis muhammad ak aliyu di julli ba ñu ñëwee nag mu ne ko yam na axi ma haada diinu ladi araka tadayun bi moo li ma gis nga baaxoo di ko def lan la mu ne ko ay amu haada diinullahi wa diinu malaikati wa diinu rusuli wa diinu abina ibrahima alayhi salaam li ñuy def daal mooy diina yàlla di diina malaaka yi di diina yonent yi di sunu diina ba ibrahima ba yàlla ni ma an ittabia millata ibrahima xanifan ay chariatan toppal diina ibrahima te mooy chariat waaw kon millatu ak diinu ak sharia leen teqale an ittabia millata ibrahima xanifan waxul diina ilahima ani tabee nga topp millata ibrahima xanifan waaw ittibaau nabiyu ittibaau fi l usuli wa yaqairu tawxid pasqasu tawxid la ko toppaloo ndax yàlla nee na wa man yarqab an millati ibrahima illa man stafia nafsa ku doya gi rek dese wa man yarqabu du sib raxiba bu yëggatee an cibiyal la bu jalgatee fii xemem la raqibtu sib naa an ka ci yow raqibtu xemem naa fii ka ci yow yàlla ne ma yarqab du sib nag an millati ibrahima ci diine ibrahima ila man stafia nafsa ne rek ku defe xel rek moo tax alquran yàlla indi fa raqiba joo xam ni indi wu ca genn jalgati mu ni wa targhabuna an tankixuhunna waxul fii an tankixuhunna waxul an tankixuhunna dafa ni wa targhabuna rek an tankixuhunna xemmemal ci sa sharia ak sa diine takk wala nga dem ba waaj ba ndaw sa lëjël la ba mën a too ko supporté sa insaatum bi maaruf aw sa fiixun bi ixsaan bu ni woon antan kuxoohunna sib nga day continue bu dee fi antan kuxoohunna xemem nga day continue xemem loowuma la sib loowuma la waaye tànn loo naa la na nga benn ci ñëpp sa diine ak ragal ma man yàlla ak wattu ndukku ba jekkee ba mën a too yor nag delool bu jekk nag moo tax indi wu ca fii indi wu ca an ma ni waaw fal millatu wa diinu wa chariatu nag bima waxid millatu ak diine ak sharia benn la wal axkaamu lati jaalaha allahu li taabudi biha mooy at yi nga xam ni yàlla def na ko ñu war ko koo jaamoo waaye nag am na distingue al millatu wa diinu wa chariatu fa min xaytu imlaawaha yuqaalu laha millatu ومن حيث شرعها يقال لها شريعة ومن حيث تدين بها يقال له دين فنكو فتي مغا خمكو مي ملة فنكو دفع من شريعة julli suba tisbar julli ko julli takusan julli timis julli ge mi ci sharia bu min ay sudayu nak ba xoga nak waxu dik la julli ko la nga defat ko kay diine lepp lo xamne ba xoga nga ko bu suba jotté nga julli ko tisbar jot nga julli ko takusan jot nga julli ko timis jot nga julli ko ge jot nga julli ko ba xoko koku muy diine waaw ci sa yunu bi ha rek waaw waaw lu tax nak yenen ci yep nek ci yenen antri mi lati ibrahima hanifan Allah bok sharia yoy don wax sharia yoy nan la sharia yi nak faman bayna nuh wa ibrahim bu'itha bi talfiq sharia ibrahima وهود وصالح بعثا بتب جلي بني ساغان وور بني جيو فراخه بانتا نياخ كين اج بانتا نغيسلو جهاد بانتا ديغتلو بيرال جام بانكو لور تود يالا تدو يوخات اك مولم توب يالا ي تدون بن غاف كوكا عبادته كوكو عبادته عبادته لك الغنى عبادتي الرضا بلا خصومة والصبر بلا شكاية واليقين بلا شبهة والشهود بلا غيبة والإقبال بلا رجعة والإرسال بلا قطيعة عبادتنا ديغرم فصل بني خلو بني توت وولو بني لنسل سيدي بني فادو جبلو بني ديالو جوكالي بني دوك koy ubodatu res ibadatu dak amal ibadatu mom fukula al ibadatu al ashraf limal fa salatu wa zakatu wa sawmu wal hajj wa qira'atu al qur'an wa dhikra fi kulli hin wa talabu al halal wa qiyam bi huquq al muslimin wa huquq sa'adati julli koor ak jangal quran tudd yalla ci jamono bu nek sakku dagan taxaw ci ak juliti ak sa ak andale digle yiw tereluñu sup sup ak ko sunu muhammad nakamu salatu wa zakatu wa sawmu wal hajj wa qira'atu al quran wa dhikrullah fi kulli hin wa qiyam bi huquq al muslimin وحوق صعبتي لا امر بالمعروف اتباع السنه يعني واو مو نخ جولي من جولي نك انا جيروم نيار مفتاح شعار نور برهان ركن تحليل تحريم جولي امنا تشابي amna turki amna leer amna lay amna fonk amna hormal amna yewik fooy lu ngeen xam wax leen dama ni julli miftah ala sabati ashayin miftahun wa shi'arun wa nurun wa burhanun madama wa ruknun وتحريم وتحليل مجرم نعم لغن خم مدام